na wizytę przez stronę www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 dzień maja, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Matury tuż. O formule egzaminów mówił w Polskim Radiu szef CKE. Dochodzenie w sprawie wypadku na Florydzie. Samolot z pasażerami wpadł do rzeki. Jutro pierwsza odsłona narodowego grania. Pojutrze o tej porze już zaczną. Około 270 tysięcy absolwentów szkół średnich przystąpi w poniedziałek do matur. Napiszą egzamin z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówił w Polskim Radiu, że w tym roku matury zostaną przeprowadzone w dwóch formułach, nowej i starej. Stara formuła to jest formuła, która obowiązywała do roku 2015 wszystkich absolwentów i to była formuła oparta po prostu o inną podstawę programową. W 2015 roku w liceach zaczął obowiązywać nowy egzamin maturalny w tej nowej formule określonej w tym dokumencie i taką najistotniejszą różnicą pomiędzy tą starą a nową formułą, oczywiście oprócz samej zawartości arkuszy, jeśli chodzi o zadania, to jest to, że w nowej formule każdy absolwent musi przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Egzaminy maturalne potrwają do 25 maja. Amerykańskie wojsko oraz Federalna Administracja Lotnicza prowadzą dochodzenie w sprawie wypadku samolotu na Florydzie. Maszyna z ponad 100 osobami na pokładzie zsunęła się do rzeki podczas lądowania w Jacksonville. Znajdujące się tam lotnisko położone jest u wybrzeża rzeki. Boeing 737 nie wyhamował podczas lądowania i wjechał do płytkiej wody. Wypadek miał miejsce po zmroku podczas burzy. Burmistrz Jacksonville poinformował, że 136 pasażerów i 7 członków załogi samolotu zostało bezpiecznie ewakuowanych. 21 osób z niegroźnymi obrażeniami przewieziono do szpitala. Samolot leciał z amerykańskiej bazy Guantanamo Bay na Kubie. Przyczyny wypadku nie są znane. Po południu w Pułtusku piknik patriotyczny z udziałem władz Prawa i Sprawiedliwości. Planowane są wystąpienia liderów ugrupowania. PiS zainaugurowało konwencje regionalne, które są elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego na początku marca w Jasionce pod Rzeszowem. Za godzinę w Białymstoku regionalna konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej, w której wezmą udział liderzy 5 partii tworzących porozumienie. Jutro minie 200 lat od urodzin Stanisława Moniuszki. Z tej okazji para prezydencka zainicjowała akcję Narodowe Granie, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Narodowe Granie to będzie ogólnopolska akcja, która ma na celu odkrywanie polskiego dorobku, polskiej kultury muzycznej, naszych wielkich twórców, wielkich dzieł, które może czasem są mniej znane, może niektórym wydaje się, że nie pasują do współczesnej epoki, a warto je poznać i warto skonfrontować je z dzisiejszą rzeczywistością. Jutro koncert Narodowe Granie 2019 Wiwat Moniuszko na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Utwory kompozytora przez 6 godzin będą grali i śpiewali artyści reprezentujący różnorodne style i gatunki muzyczne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Michał Olszański. Dzień dobry. Dwa mecze grupy spadkowej otworzyły czwartą już kolejkę drugiej fazy rozgrywek. Górnik Zabrze przegrał z Wisłą Kraków 1-2, natomiast w Płocku Wisła zremisowała z Arką Gdynia 1-1. Dziś Korona w Kielcach zagra z Miedzią Legnica, a jutro Zagłębie podejmie w Sosnowcu Śląsk Wrocław. To dwie ostatnie drużyny w tabeli. Arcyważny mecz grupy mistrzowskiej zacznie się dziś o 20:30 w Warszawie. Legia zagra z Piastem Gliwice, nad którym ma 4 punkty przewagi. Lechia Gdańsk gra jutro na wyjeździe z Krakowią. W Dausze ruszyła Diamentowa Liga. Polacy tym razem bez podium. Najlepiej wypadł Piotr Lisek, który z wynikiem 5 metrów 46 centymetrów był czwarty w skoku o tyczce. W pchnięciu kulą Michał Haratyk piąty, Konrad Bukowiecki ósmy. W rzucie dyskiem szósty Piotr Małachowski. W biegu na 800 metrów dopiero siódmy Adam Kszczot. Na tym samym dystansie wśród pań zwyciężyła Kaster Semenia. Po raz ostatni pobiegła na starych zasadach. 8 maja wchodzą w życie nowe przepisy, według których Semenia i inne zawodniczki, które mają naturalnie podwyższony poziom testosteronu, będą musiały go obniżyć farmakologicznie. Rozegrano dwa pierwsze ćwierćfinały ekstraklasy koszykarzy. Polski cukier Toruń wygrał z Kingiem Szczecin 70-65, natomiast w Zielonej Górze Stelmet pokonał MKS Dąbrowa Górnicza 88-80.

Witam Prawo pana redaktor, witam Zjednoczona Prawica. Państwa bardzo serdecznie. Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. I Koalicja Europejska. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica. Niskie ukłony, dzień dobry. Jarosław Kalinowski, PSL, Koalicja Europejska. Dzień dobry, witam Państwa. I minister Paweł Soloch, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Powraca sprawa wpisania do Konstytucji polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Rok temu chciał o to pytać w referendum prezydent Andrzej Duda. Dziś mówi, że sam jest za i dodaje też, że jego zdaniem warto zapisać także uczestnictwo Polski w NATO. Za wątkami europejskimi w Konstytucji jest także Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Jarosław Gowin, Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości i wicemarszałek Sejmu, powiedziała, że można rozmawiać. Panie pośle, można rozmawiać? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że pan prezydent jest konsekwentny, bo rok temu z tym pomysłem wyszedł. Chciałem też powiedzieć, że w dniu wczorajszym ja słuchałem kilku wystąpień pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana doktora Andrzeja Dudy, i o 12 mówił o tym, żeby wpisać i Unię, i NATO, ale już o 17 Marka Kubickiego dodał jeszcze ONZ. Więc jak widać, tutaj jest koncepcja, aby to było szerzej. W moim przekonaniu pan prezydent, mówiąc na pasku zamkowym, że warto otworzyć dyskusję, otworzyć debatę. Miał rację, dyskutować oczywiście można. Ja nie Ale znam... że ponad rokiem Prawo i Sprawiedliwość nie chciało tej dyskusji, dlatego że w związku z państwa dystansem referendum nie zostało przeprowadzone. Nie, myśmy wtedy mówili i powtarzamy, że referendum powinno być na końcu długiej debaty, długich konsultacji również z organizacjami pozarządowymi, tak aby referendum było zwieńczeniem pewnej dyskusji i zwieńczeniem pewnych kierunków, które w tej dyskusji się pojawiły. A pan osobiście jest za czy przeciw? Znaczy, co do ONZ-u, to jak sprawdziłem, nie ma żadnego państwa na świecie, w moim przekonaniu, które by to miało wpisane. Co do gdyby kwestia samej Unii, to uważam, że wyróżnianie organizacji międzynarodowej byłoby to w moim przekonaniu nie do końca stwierdzona to prywatna opinia, ale jeżeli jest kilka organizacji typu Unia, NATO, to można dyskutować, jak pani marszałek Mazurek powiedziała, no z tym, że tutaj jest kwestia 2/3, a natomiast co by mogło zawierać ten artykuł w Konstytucji, to jest kwestia nie tyle wpisania Unii, jak to mówią niektórzy potocznie, co określenia relacji między nami a Unią, no także w kontekście pokazania pewnej suwerenności Polski. Jarosław Kalinowski, ja zacytuję ten zapis, który zaproponował prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej, która szanuje tożsamość narodową państw członkowskich, realizuje zasady pomocniczości, demokratycznego państwa prawnego, równości obywateli oraz poszanowania godności człowieka. Czy to jest propozycja, że tak powiem, indywidualna Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy to jest w ogóle w stronnictwie taka idea dominująca, jeśli chodzi o zmiany w Konstytucji? Myśmy tę propozycję przedstawili w marcu na naszej konwencji wyborczej. To jest propozycja z jednej strony wynikająca z naszych polskich uwarunkowań, no bo to, że dzisiaj wszyscy kochają Unię Europejską i pan prezydent też przepraszał za słowa o tym, że jest to wyimaginowana wspólnota i strona rządowa też zmieniła retorykę. Przepraszam za te słowa. No to my się z tego cieszymy, bo uważamy naprawdę członkostwo Polski w Unii Europejskiej za coś naprawdę historycznie epokowego. Strefa bezpieczeństwa i rozwoju. To widać na każdym kroku. No i że gdyby komuś nie przyszło do głowy już po wyborach podjąć innych działań niż to wynika z naszego członkostwa, no to uważamy, że wpisanie do Konstytucji byłoby właściwą formą. Poza tym 20 państw członkowskich dzisiaj Unii Europejskiej taki zapis ma. I ten zapis, który pani redaktor przed chwilą zacytowała, jest nie tyle, że odzwierciedleniem tego, co inni zapisali, ale jest to formuła zbliżona do tego, co inni członkowie Unii Europejskiej w swoich konstytucjach zapisali. No w tym, co pani redaktor przeczytała, no są fundamentalne rzeczy, nie tyle powtórzone, bo w naszej konstytucji też przecież są fundamentalne sprawy wpisane od preambuły poczynając, ale o tych relacjach, o których przed chwilą słyszeliśmy, no też jest mowa, zasada pomocniczości, ochrona tożsamości narodowej. To są kwestie naprawdę fundamentalne i zasady państwa prawa. A poza tym to jest te 2/3. To nie jest tak, że zwykłą ustawą, bo do dzisiaj jest tak, że zwykłą ustawą można by Polskę ale z Unii Europejskiej wyprowadzić. Dobrze, ale czy warto dyskutować o tej sprawie dopiero wtedy, szeroko dyskutować w gronie wszystkich sił politycznych, jeżeli będzie nadzieja na te 2/3, znowu ktoś dla się... Dla mnie jest to swoisty proszę test. Proszę rozbroić swoje telefony. Bardzo państwa przepraszam, to naprawdę jest... Pokażę panom maile. Słuchacze piszą, co mam zrobić z tymi panami, którzy wnoszą telefony. Dla nas jest to swoisty test, ale chcemy, żeby wszystkie ugrupowania dzisiaj w parlamencie się do tego odniosły. Wszyscy posłowie i szefowie, liderzy ugrupowań politycznych otrzymali tą propozycję. Cieszymy się z poparcia prezydenta. Wicepremier Gowin... Ale to nie jest poparcie prezydenta, bo prezydent był pierwszy. No ale ja nie ścigam się w tej chwili, natomiast cieszę się, że prezydent zmienił zdanie i nie uważa dzisiaj, co przepraszam, jeszcze raz to powtarzam, że użył sformułowania, że Unia to wyimaginowana wspólnota. No dobrze, no to wpiszmy to, skoro prezydent uważa, że tak trzeba zrobić. Dobrze, musimy trochę krócej mówić. Przed wyborami europejskimi tego nie zrobimy, ale mam wrażenie, że to musi być rozstrzygnięte przed wyborami krajowymi i sejmowymi. To teraz będzie cytat z Jarosława Gowina. Początek jest podobny. Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej, która szanuje suwerenność i tożsamość narodową państw członkowskich. Członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii służy celom konstytucji i nie narusza zasad, o których mowa w jej preambule i rozdziale pierwszym konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela oraz konstytucyjnych zasad finansów publicznych. To jest propozycja Jarosława Gowina i to jest w ogóle propozycja porozumienia. Grzegorz Długi. Kukiz 15 nie ma swojej propozycji, więc proszę się ustosunkować do wszystkich. Nie ma swojej propozycji, bo my byśmy chcieli, abyśmy zaczęli mówić poważnie o zmianach konstytucji, o tych zmianach, które są istotne, czyli ustrojowych. Natomiast tutaj mamy teraz jakieś takie dziwne podejście, różne ugrupowania zaczynają podchodzić do Unii Europejskiej jak do obiektu religijnego i zaczynamy dyskutować, jaki ma być zapis w konstytucji. No, dochodzi do naprawdę wesołych sytuacji. Wczoraj obserwowałem wykład pana premiera Tuska. Jeszcze przejdziemy ja rozumiem, wykład. Ale który wyśmiał tą koncepcję, a najbardziej mu klaskał Kosiniak-Kamysz w tym, który w mojej gdzieś tam percepcji wymyślił to wszystko, chociaż wiem, że prezydent był pierwszy. Znaczy prezydent wtedy się nie zdeklarował, jakie jest jego zdanie, ale zaproponował dyskusję. Zgadza się. Wobec tego naprawdę jest to tworzenie tematów zastępczych. My rozmawiamy o konstytucji poważnie. Konstytucja jest podstawowym aktem naszym ustrojowym i mówmy o kwestiach ustrojowych. Zmieniamy konstytucję w sposób zgodny i w sposób mądry. Natomiast teraz wrzucanie takich tematów, które tak naprawdę niczego nie zmieniają, jest tylko zabawą przedwyborczą. Także uwierzcie mi państwo, po wyborach wszyscy o tym zapomną i nie będzie tematu. Patryk Jaki? Tutaj rzeczywiście treść miałaby duże znaczenie i trzeba rozmawiać, można rozmawiać, natomiast jakby pamiętajmy, że obowiązkiem polskich polityków jest przede wszystkim obrona polskich interesów i można teraz się prześcigać na różne pomysły, no ale co z tego, jeżeli na przykład będą się pojawiały projekty, no załóżmy wpiszemy, no i będą się pojawiały projekty jak słynna dyrektywa o mobilności, która dyskryminuje polskich przewoźników i na przykład te projekty będą bardzo rozszerzone o nie już tylko przewoźników, ale o inne istotne punkty polskiej gospodarki, to co wtedy? Czy my musimy się nauczyć tego, że Unia Europejska jest miejscem, które rzeczywiście daje nam wiele plusów, ale jest też często miejscem, przestrzenią walki o narodowe interesy. I póki my my przede wszystkim musimy zawsze patrzeć jako polscy politycy przez pryzmat polskiej racji stanu. Zawsze tak powinniśmy patrzeć, a nie prześcigać się na różnego rodzaju hasła, bo najważniejsze dzisiaj... Ale moje czy to by było sprzeczne z polską racją stanu, wpisanie członkostwa? Znaczy ja tak jak mówię, no w tej sprawie jednak bardzo ważne byłyby niuanse, prawda? No bo co z tego, jeżeli na przykład za chwilę pojawiłby się jakiś projekt... No to w toku prac można zniuansować. Jeżeli na przykład, no to tutaj ja jestem na to twardy, ale na przykład jeżeli chciano by nagle któregoś pięknego dnia, bo nie wiemy, nie jesteśmy w stanie antycypować przyszłości, chciano by rozszerzyć ideę na przykład prezydenta Macrona o to, żeby wyrzucać z Schengen, jeżeli ktoś nie chce przyjąć uchodźców, to co wtedy? Znaczy, te pytania też musimy sobie postawić, że jesteśmy odpowiedzialnymi politykami. A pójdźmy dalej. Przewodniczącą Rady zostaje pani Le Pen. AfD zdobywa większość w Parlamencie Europejskim. To jest to, o czym marzymy. Dobrze, Andrzej Halicki. Zastanówmy się. Obaj panowie, i pan Patryk Jatyk, i pan Ryszard Czarnecki podkreślili swoją sceptyczność w tej chwili do funkcjonowania Unii Europejskiej jako zasady. Ale problem jest zupełnie inny, bo rzecz dotyczy konstytucji. To konstytucji trzeba przestrzegać najpierw, żeby później mówić o jej zmianie. No wtedy to jest poważna dyskusja. W momencie, kiedy konstytucji się nie szanuje, nie przestrzega i czyni to także prezydent, mówię tu w stronę pana ministra Sorcha, bo prezydent również złamał zasady konstytucyjnego porządku, przyjmując i podpisując. No wiele ustaw o sądownictwie możemy mówić in gremio, ale także decyzje personalne. No to jaką wagę mają te słowa? Najpierw poszanowanie dla konstytucji, później dyskusja o niej. Poważna, bo rzeczywiście dotyczy bezpieczeństwa Polski i polskich interesów narodowych. Czyli z tym prezydentem państwo nie będą dyskutować ewentualnych nie zmian można, w konstytucji? Nie można tak? dyskutować tak to mam rozumieć? W sposób nieodpowiedzialny i niepoważny. Tak jak jest euroentuzjastą 3 maja, bo musi wygłosić przemówienie, pojawiają się z powrotem flagi i pojawia się ton pożądany w ustach prezydenta, ale przecież tylko dlatego, że jest kampania. Tak i te kwestie, myślę, że bardzo zasadne, bo jeżeli chodzi o funkcjonowanie Polski w świecie, to rzeczywiście mamy tu kwestie i polskiego bezpieczeństwa i dalszego rozwoju i gwarancje również dla przyszłych pokoleń, ale muszą się odbywać w elementarnym szacunku dla konstytucji. A czy pana zdaniem, króciutko już, bo chciałbym oddać głos panu ministrowi, te deklaracje prezydenta zamykają wątek polexitu pojawiający się w żaden sposób nie zamykają, bo polexit mamy de facto właśnie w związku z nieposzanowaniem porządku prawnego. To jest pełzający polexit. Jeżeli mamy znak zapytania na przykład... Wywiad pana Junckera też nie zamyka tej sprawy. Oczywiście, że nie zamyka, wręcz odwrotnie. Mamy bardzo szerokie pole do tego, by rzeczywiście zastanawiać się, w jaki sposób dalej funkcjonuje polski rząd. Jak nie broni polskich interesów, o czym przed chwilą mówi pan Patryk Jaki. Ale szkoda, że w dyskusję prezydent proponuje, naprawdę. Proponuje dyskusję na ten temat. Czy można odrzucać? Dobrze, a ja bym teraz chciała, żeby... nie odrzuca, tylko dyskusja musi być z poważnymi partnerami, którzy najpierw elementarne zasady szanują, a konstytucja jest obowiązkiem. Jeżeli obowiązkiem, na konstytucję przysięgał. Pan minister i pytanie do pana ministra, czy w ślad za tą deklaracją, że prezydent jest za, pójdzie jakaś inicjatywa? Ja bym powiedział, znaczy jednak bym troszeczkę ad vocem, no muszę to powiedzieć, chociaż to jest już banał, bo to jest stała melodia. Państwo mówicie, mówię do pana posła Halickiego, że prezydent łamie konstytucję, my uważamy, że nie łamie konstytucji. Jeśli chodzi o te propozycje, które padły w czasie wystąpienia pana prezydenta, no oczywiście później w tym wystąpieniu w Toaście mówił o ONZ-cie, ale to troszeczkę w innym kontekście, nie w kontekście zapisów konstytucyjnych jednak. Mówił o Unii i o NATO, ale jego przemówienie pana prezydenta miało szerszy kontekst, nie tylko zmiana konstytucji miała być konsekwencją pewnej wizji, którą pan prezydent przedstawił w swoim wystąpieniu. Tam były ważne elementy programowe, nie tylko związane z zapisami konstytucyjnymi, ale również z pewną wizją państwa, tak? Bo jednak punktem wyjścia dla wystąpienia prezydenta była nie zmiana konstytucji, zapis o NATO i Unii Europejskiej, ale o tym, że chcemy silnego państwa w silnych sojuszach, tak? I punktem wyjścia jest silne państwo, mówi też dużo o kwestii równości, równości wobec prawa w tym państwie, równości również w dostępie do różnych dóbr, którymi zarządza państwem. I dopiero na to się nakładała wizja Polski w sojuszach. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, że to współbrzmiało później z defiladą, która miała miejsce, która była pod hasłem Silni w sojuszach. I tą defiladę otwierały otwierały poczty, które niosły dużą flagę Polski, Unii Europejskiej i NATO i wybrzmiały trzy hymny, co pokazuje stałość linii nie tylko prezydenckiej, ale obozu rządzącego, bo tą defiladę organizował MON, ale tutaj bardzo ściśle pan prezydent współpracuje z panem ministrem Błaszczakiem. No dobrze, panie prezydencie, ale skoro prezydent to powiedział, panie, no to chyba... Panie ministrze, skoro prezydent... Ale ucieszył się. Naprawdę, moje słowa nie mają mocy sprawczej. Nie wiadomo, to już różnie bywało, panie redaktor. Tak, podobno jest to matką królów, bo to no uczestnicy właśnie tych rozmów tu zostali ministrami. Tacy, którzy byli, no nie powiem szaraczkami, ale byli po prostu tylko posłami. No dobrze, ale wracając do sprawy, to jeszcze raz. Panie ministrze, czy prezydent, chce pan powiedzieć, że powiedział to jakoś tak, dodał mimochodem, nie, przypadkowo? Nie, ja bym chciał tylko powiedzieć, prezydent jest oczywiście konsekwentny, jeśli chodzi o kwestię zmiany konstytucji, dyskusji na temat zmiany konstytucji. Szuka, chcąc tą dyskusję przenieść już na szczebel polityczny i parlamentarny, szuka takich elementów, które będą budowały jedność całego narodu. Proszę zwrócić uwagę, że całe jego wystąpienie było nakierowane na to, żeby było skierowane do wszystkich Polaków, żeby wskazać to, co łączy. Tak? Mówi, wszyscy zgadzamy się co do tego, czy większość z nas, zdecydowana większość zgadza się do tego, że co do tego, że Unia Europejska, NATO są nam potrzebne. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że my chcemy być nie przedmiotem, a podmiotem w tych strukturach i wpływać na ich funkcjonowanie. Jeszcze raz zapytam, czy będzie jakaś inicjatywa legislacyjna? Taka albo podprowadzenie pod tę inicjatywę, no to, czy skończy się na tej wypowiedzi? Słowo takie trochę kolokwialne podprowadzenie, no to samo wystąpienie prezydent o tym przypomina. Prezydent jest otwarty. Czy będzie to miało dalszy ciąg? Poczekajmy. Jesteśmy teraz w okresie wyborczym. Mamy wybory do Parlamentu Europejskiego. W perspektywie mamy wybory jesienne. Więc poczekajmy. Natomiast prezydent i nie rezygnuje z tego tematu i chce inspirować debatę narodową na ten temat, umiejscowiając ewentualne zmiany konstytucji w kontekście budowania wspólnoty, jedności narodowej, wywołując takie tematy, które w przekonaniu prezydenta i myślę, że tutaj wszyscy jak siedzimy, co do których co do zasady jesteśmy zgodni, tak? Jeśli chodzi o Unię Europejską, NATO, rolę państwa, suwerenności państwa wobec tych potrzebnych nam organizacji, potrzebnych dla naszego bezpieczeństwa w pierwszym rzędzie. Proszę państwa, wczoraj na Uniwersytecie Warszawskim wystąpił z wykładem szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wiele dni wcześniej zapowiedział, że będzie miał coś ciekawego i ważnego do powiedzenia, więc zapytam, czy to było ważne i ciekawe i przytoczę jeden cytat. Jeśli nie zatrzymamy spirali niechęci, wrogości, a momentami nienawiści, to przegramy, jak wówczas, gdy ustanawialiśmy Konstytucję 3 maja. Polityka jest konkurencją, ale nie może być walką na śmierć i życie. Do kogo to było skierowane? To jest drugie pytanie. Czy to wystąpienie było krokiem na drodze do powstrzymywania właśnie tej spirali niechęci? No, przede wszystkim myślę, że pan Donald Tusk skierował te słowa do własnego obozu politycznego, który dobrze zna. Wiemy, jakim językiem nienawiści i skrajnych emocji operują politycy Platformy. Na własnej skórze, panie pośle, się o tym przekonałem w Warszawie i pan dobrze wie. I myślę, że taki apel powinien być być może najpierw apelem wewnętrznym, apel o otrzeźwienie, o zimny prysznic, zanim się tą spiralę nienawiści będzie rozkręcać. Ale prawdę mówiąc, słowa słowami, szkoda, że pan Donald Tusk nie odniósł się do własnych czynów, do tego, że przecież, co ważniejsze z punktu widzenia przeciętnego Polaka, to on podjął decyzję on to zainicjował, o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 roku życia, to on opada za rabunek OFE, to on opada za kompletny brak, zero działań w zwalczaniu mafii VAT-owskich, to on opowiada za opadające stocznie i ten wiatr z Katarzyna się nie zjawił, on opada za Amber Gold, za aferę hazardową, to on wyśmiewał 500+. Ale pan oczekiwał jakiegoś, że to będzie jakiś rachunek sumienia? Spowiedź jakaś? Spowiedź dziesięcia wieku, można by powiedzieć. Żarty na bok. gdzie są te pieniądze zakopane, śmiał się tymi właśnie słowami z 500+. I myślę, że czyny są ważniejsze w przypadku Donalda Tuska niż kolejne złośliwostki wobec adresu... No dobrze, a tam były tylko złośliwości w tym wystąpieniu, czy nie? Czy pani zobaczyła tam jakiś projekt, jakiś pomysł, wizję? Ja tu pytam. Więc ja odpowiadam na pani pytanie. Ja tam nie zobaczyłem i chyba nikt nie zobaczył, nawet z lupą, gdyby szukał, jakiegoś pomysłu, wizji ani Europy, a przecież jest szefem Rady Europejskiej, ani miejsca Polski w Europie. Tam były takie szpileczki wbijane w obóz rządzący, a tak naprawdę wielką szpilę sam Donald Tusk wbił w balon, który sam nadmuchał przed tym swoim rzekomo wielkim wystąpieniem. A co usłyszał Jarosław Kalinowski? Tak czy inaczej rozmawiamy. Wczorajsze wystąpienie też takie było w kontekście historycznym i to nie tylko ostatnich lat najnowszej historii. No to może warto pokusić się o taką refleksję, że większość nieszczęść, jakie dotknęły Polskę i Polaków na przestrzeni historii, nie wynikała z tego, że na granicach stali nasi sąsiedzi, którzy tutaj czyhali, żeby nas rozgrabić, tylko te nieszczęścia przede wszystkim wynikały z wewnętrznych wojen, kłótni sobie państwa, później też zdrady. Z tego wynikały przede wszystkim. No i dzisiaj, jeżeli mamy tą raz mocniejszą, a raz jeszcze mocniejszą tą wojnę polsko-polską, no to może warto przy okazji 3 maja pokusić się o refleksję i trochę się zatrzymać. Nie ma polityka dzisiaj w Polsce, który by jakiś win w tej sprawie nie miał. I rzeczywiście każdy powinien się uderzyć we własne piersi, bo jak to za daleko pójdzie, no to naprawdę może rzutować na nasze szanse i możliwości. Ale najbardziej powinni się uderzać, ja uważam, nie dlatego, że jestem w opozycji, ale zawsze tak jest, że rządzący mają w ręku większość wszelkiego typu instrumentów dotyczących kształtowania sytuacji w kraju, realizowania polityki. No a dzisiaj polityka niestety w Polsce przede wszystkim polega na wzbudzaniu emocji, coraz większych emocji. To granice już przekroczyło już tą granicę nienawiści. Niedawno były święta wielkanocne. Ja wiem, że w wielu rodzinach unikano rozmów o polityce, bo by się święta skończyły. To już nie tylko jest ten poziom polityki krajowej, ale to zeszło już na dół, do zwykłych ludzi. I to jest bardzo groźne i na to zwraca uwagę. Dobrze, że przy świętach premier, nie rozmawiał się premier, o polityce. Premier U mnie się też nie rozmawiało o polityce i nawet nikt tego nie proponował. No, ale ja mówię o pewnym zjawisku szerszym i niestety bardzo groźnym. Szukajmy tego, co nas łączy. A chociażby ten zapis w Konstytucji, o którym przed chwilą żeśmy mówili. Pan poseł Długi mówił, że pan Donald Tusk jak gdyby wykpił. Nie wykpił, tylko wątpił w szczerość intencji pana prezydenta. Dokładnie tak to trzeba było powiedzieć. Ale też pojawiły się z otoczenia, czy od pana prezydenta inicjatywy dotyczące 4 czerwca. No pierwsza... Zaraz jedna o tym porozmawiamy. Dobrze, Grzegorz Długi, teraz o wystąpieniu... Bezkrwawa rewolucja, która się Polsce udała. Panie pośle. No to jest coś, co może będziemy nas łączyć. Szukajmy takich rzeczy. Będziemy o tym za moment rozmawiać. Teraz wracamy do wystąpienia Donalda Tuska. Co usłyszał Grzegorz Długi? Znaczy ja, oczywiście Donald Tusk ma ogromną taką sympatyczną zdolność mówienia, przemawiania, szczególnie gdy są media, swada, dowcip. Ja przyznam, że zawsze z przyjemnością słucham tego od tej strony. Natomiast patrząc z punktu widzenia merytorycznego, to wydaje mi się, że no chyba bardzo chciał przeciwstawić się temu, co powiedziano na przed jego wystąpieniem, gdy tam jakiś pan takie bardzo antychrześcijańskie, czy też antyklerykalne wygłosił przemówienie i pewnie no dlatego... Właśnie, niewiele osób to słyszało, a wiele osób o tym mówi. Słyszało. To po prostu było zupełnie niezrozumiałe. Ale pan licho, w każdym razie było ostre, antyklerykalne przemówienie, a potem pan Donald Tusk takie teologiczne trochę wygłosił, bo od czego zaczął? No, zaczął od aniołów, takim anielskim porozumieniu, że zamiast albo potem ostrzegał przed grzechem internetu i tutaj według mnie mógłby sobie podać rękę z panem Kaczyńskim, bo bardzo podobnie mówią na temat internetu, jak widać. Potem pan premier Tusk upolitycznił smog, co jest dobrą informacją dla smogu, ale bardzo złą informacją dla Polaków. No a skończył, a na czym skończył? Skończył na diabłach, które rządzą. No właśnie, były anioły, to muszą być diabły. Były anioły, były diabły, pośrodku był grzech. że tak powiem. Na końcu jeszcze ktoś to ładnie tak nazwał, takie ładne słowo jest polskie, w cudzysłowie to mówię, zlał schetynę, jak wychodził. Co jest bardzo nie fair, bo w momencie, gdy pan premier Tusk wyjechał... Ale fizycznie zlał? Nie, przyznajmy. Gdy pan premier Tusk wyjechał, to właśnie, przepraszam, Platforma nie jest moją partią, ale Grzegorz Schetyna uratował tą tonący statek i spowodował, że stało się to najważniejszy gracz przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Wobec tego takie potraktowanie pana Schetyny nie było najlepszym pomysłem. To nie zmienia faktu, że przyjemnie się tego słuchało. Czy człowiek się z tym zgadzał, czy nie, zupełnie inna sprawa. Natomiast... ważność tego wystąpienia w sensie historycznym może nie była zbyt wielka. Trochę, tak jak pan Czarnecki powiedział, za bardzo napompowano ten balon na początku. Miało się zdarzyć troszkę coś... napompował sam Donald Tusk, zapowiadając to jest też element polityki prawdopodobnie. Spowodowało to, że wszyscy słuchaliśmy. Natomiast czy będzie coś znaczącego? No nie wiem. Pan prezydent swego czasu też mówił o 4 czerwca, że trzeba by jakoś to celebrować. Ale będziemy za chwilę o tym mówić. To może teraz pan Tusk i pan prezydent by się porozumieli. Dobrze. I faktycznie tego 4 czerwca zróbmy coś fajnego, nie będziemy się obrzucać. Patryk, wtedy tylko... jaki o wystąpieniu Donalda Tuska na uniwersytecie? Ja bardzo dokładnie wysłuchałem wystąpienia, zrobiłem sobie nawet dotatki i to jest tak. Pierwszy problem, jaki jest z tym wystąpieniem, to jest tak. W ogóle odniesienie się do Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja miała charakter reformatorski. Na ten czas w Europie to było coś absolutnie wyjątkowego. I problem polega na tym, że rządy Donalda Tuska, jak był premierem od 2007 roku, nie miały nic wspólnego z rządami reformatorskimi, bo sami wtedy strategzy tej władzy nazwali to rządzeniem, która była oparta o ciepłą wodę w kranie. To nie ma nic wspólnego z reformatorskim, czyli ciepła woda w kranie, straszenie PiS-em, odwoływanie się do resentymentów, to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek reformatorstwem, bo nawet takiego planu Platforma nie sformułowała. To po pierwsze. Po drugie, jego wystąpienie było skoncentrowane, to dokładnie słuchałem. Jego wystąpienie było skoncentrowane wokół Konstytucji i Unii Europejskiej i Konstytucji jako elementu, który ma bronić praw mniejszości. Dominacji silniejszych, to są jego słowa, dominacji silniejszych nad słabszymi. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, jak to wygląda w Unii Europejskiej, w której on ma tyle do powiedzenia. Na przykład w sprawie wspomnianej dyrektywy o mobilności. Albo na przykład w sprawie pracowników delegowanych. Albo w przypadku tego, jak prezydent Macron upokarza różnymi swoimi sformułowaniami słabsze kraje. To co? To wtedy gdzie jest pan prezydent Tusk i gdzie jest dbanie o te mniejszości, o których tak ładnie mówi? Czyli raz można mówić, ale drugi raz sprawdzajmy słowa. I w końcu, na sam koniec, łamanie konstytucji. Otóż to można powtarzać, to się wymienia wielokrotnie, bo takie hasełka to może trafiają do niektórych ludzi, którzy nie zadają sobie pytania, na czym konkretnie polega to łamanie konstytucji, bo ja znam jeden przypadek stwierdzonego złamania konstytucji, zresztą przez profesora Rzeplińskiego. I to była ustawa Platformy Obywatelskiej o Trybunale Konstytucyjnym. I to jest jeden przypadek z łamania konstytucji i to takiego ordynarnego. Dodatkowo pan premier mówił wiele o godności urzędów i tak dalej. Szanowni Państwo, ja pamiętam, jak wyglądała godność urzędu prezydenta Rzeczypospolitej, jak prezydentem był Bronisław Komorowski. I w tej chwili są akty oskarżenia za wynoszenie różnych rzeczy z Pałacu Prezydenckiego. Dlatego jeżeli tak miała wyglądać godność prezydentury, to wiecie Państwo. Czyli jednym słowem to jest tak. Z jednej strony mamy jakieś opowieści, bajeczki dla dzieci, a z drugiej strony mamy fakty, które nie korespondują ze sobą. Andrzej Halicki. No i właśnie to, co usłyszeliśmy, to bajeczki dla dzieci. Przed chwilą z ust pana jakiego. Bo gdzie, po pierwsze, jak sobie pan notował, to znaczy pan sobie nie wynotował tego, co ważne i co istotne i co było adresowane do was. Ale to już będzie wasz problem, bo lepsza woda ciepła w kranie niż lodowata, którą zafundowaliście nauczycielom, niepełnosprawnym, lekarzom, argumenty, rezydentom i tak dalej. Argumenty są takie, że jesteście wobec nich aroganccy, bezczelni nawet, a argumenty, to, co usłyszeliśmy ostatnio z ust prezesa, żeby siedzieć cicho, mówię, żeby siedzieć cicho i popierać, to było w stronę niepełnosprawnych i ich argumentów są naprawdę arogancją, która będzie rozliczona. Ale sprawa jest bardzo istotna, bo Donald Tusk miał, po pierwsze miał bardzo dobre spotkanie z Grzegorzem Schetyną, proszę się nie obawiać, ale jednocześnie miał bardzo ważne wystąpienie, jeżeli chodzi o przyszłość. Oczywiście, że punktem wyjścia Konstytucja 3 maja i to, co powinniśmy z historii wyciągać jako wnioski, także w kwestii wspólnoty i działania wspólnego i wspólnej odpowiedzialności, ale te cywilizacyjne, globalne wyzwania, o których mówił, absolutnie fundamentalne dla dalszego rozwoju i gospodarczego, i cywilizacyjnego. I proszę się z tego nie śmiać i nie kpić, bo to jest rzeczywiste wyzwanie, które stoi przed nami, które notabene dzisiaj w dużo większym mierze pobudza na przykład wyobraźnię ludzi młodszego pokolenia niż zanurzona trochę w naszej historii, niestety, ta polityka oparta o złe emocje. Wydaje mi się, że długo jeszcze będziemy rozmawiać na temat tego wystąpienia, bo ono rzeczywiście może mieć swoją dalszą konsekwencję, jeżeli będziemy rozmawiać poważnie. A jeżeli będziemy używać takich propagandowych hasełek, jak przed chwilą słyszeliśmy, to oczywiście możemy się oszukiwać. Jedni będą tworzyć swoją rzeczywistość kompletnie nieprawdziwą. W oparciu o taki propagandowy PRL-owski styl, widzieliśmy to w wiadomościach, kiedy z Hitlerem, Stalinem porównano to wystąpienie. No w ogóle coś koszmarnego. Ile jeszcze czasu będziecie w ten sposób traktować Polaków jak osoby nierozumne i karmić taką fałszywą propagandą, nie mówiąc o tym, że ona w ogóle była bezczelna. Konkretne pytanie do prezesa Kurskiego oczywiście będzie, kiedy kto go rozliczy za te wszystkie rzeczy. Panie pośle, billboardy, które zrobiliście w Warszawie w tej chwili, nienawistne billboardy wobec mnie, o tym, że uciekam do Brukseli. Panie pośle, ja od 15 lat jestem w Brukseli. Nie, nie było, na pewno nie. Nie zarzucę panu, że pan ucieka, jak to pan jest trzy kadencje. Paweł Soloch, minister, nie prezydent. Ja bym powiedział, przemówienie zgoda. Jeśli o formę, to rzeczywiście Donald Tusk ma taką naturalną gładkość, łatwość wypowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o treść, no to w sposób oczywisty w stosunku do tych zapowiedzi, które pojawiały się, nie było to przemówienie programowe, nie było nic przełomowego. I różnica, wydaje mi się, z przemówieniem prezydenta polegała na tym, że prezydent w swoim wystąpieniu szukał elementów, które łączą. Tam nie było ani jednego zdania, nawiązania do jakiejś grupy zwolenników prezydenta. Natomiast Donald Tusk wygłosił przemówienie do swoich zwolenników i do przeciwników PiS-u. Tam były odniesienia. On oczywiście najpierw mówił, że nie walczmy ze sobą, ale później za chwilę w tym samym przemówieniu mówił, niech żyją czarne parasolki, prawda, nauczyciele Wehrmachtu. Oni mówią o konstytucji. No nie mówił oni, prezydent nie używał takiego słowa oni. Nie mówił o swoich przeciwnikach politycznych. W ogóle nie nawiązywał do nich w swoim wystąpieniu. I nie mówił o tym, że oni coś tam, oni się nie nadają. Natomiast Donald Tusk powiedział, tak, że konstytucja jest, dobrze jest o niej wspominać, ale oni i tak nie przestrzegają konstytucji. Czyli dzielił. To było przemówienie dzielące. To było przemówienie dzielące, a nie szukanie elementów wspólnych. Więc to jest podstawowa słabość. Brak wizji. To cytaty z modnej książki Hararego, czy coś tam na temat internetu, globalizacji. No to jest taki ogólno, rozumiem, w tych organizacjach międzynarodowych taki globalistyczny bełkot, którego nic nie wynika, bo Donald Tusk nie ma wpływu na rozwój G5 czy innych tego rodzaju technik, natomiast ma wpływ na to, co się potencjalny wpływ na to, co się może dziać w naszym kraju. I tutaj elementów, mówię, w zestawieniu z wcześniejszym wystąpieniem prezydenta, elementów łączących tam było niewiele. Łączących opozycję w stosunku do obecnego obozu władzy, tak. Natomiast nie łączących wszystkich Polaków, w przeciwieństwie do wystąpienia prezydenta. No to teraz będzie być może element łączący, bo już panowie tutaj niektórzy nawiązali. To 4 czerwca, w przeddzień święta 3 maja, prezydent udzielił telewizji TVN24 wywiadu i powiedział, pytany o to, co myśli o 4 czerwca, że jeśli większość posłów i senatorów życzyłaby sobie tego, jest gotów podjąć inicjatywę ustanowienia Narodowego Święta 4 czerwca, bo to jest bardzo ważna data. Ryszard Czarnecki, czy pan by sobie tego życzył? Są 2-4 czerwce. Jedna data bardzo, bardzo przykra, o której wielu Polaków pamięta, ja też. 4 czerwca 92 rok. Haniebne obalenie rządu Jana Olszewskiego przez ówczesne partie polityczne, takie jak Unia Demokratyczna, Kongres Liberalno-Demokratyczny, SLD i PSL. Wszystkie te cztery partie w tej chwili tworzą Koalicję Europejską. A pan w którym? A drugi czwartek czerwca. Nie był pan w ZHN-ie wtedy? I broniłem do końca rządu Jaroszewskiego. Broniłem rządu Jaroszewskiego. Było tak ładnie, panowie nie przerywali. Proszę jednak to zachować do końca. Już mamy niewiele czasu. Natomiast co do 4 czerwca 1970 roku, na pewno był to krok naprzód, gdy chodzi o demokratyzację. Wtedy przeprowadzono jedne wolne wybory, to były wybory do Senatu. Wybory do Sejmu nie były w pełni wolne, ponieważ wiadomo, że tam pakiet kontrolny nad ówczesnym Sejmem zagwarantowała sobie koalicja PZPR, SD, ZSL. Natomiast krok naprzód to był. I cóż, jeżeli pojawi się inicjatywa pana prezydenta, na pewno to w sposób bardzo taki z wielkim szacunkiem i dogłębnie rozpatrzymy. To znaczy prezydent mówił, że on raczej oczekuje tego, żeby oddolnie się pojawiły takie głosy i on wtedy wniesie inicjatywę. Rozumiem. Generalnie, jak pan minister Solak już powiedział, że pewne inicjatywy nie są łatwe do realizacji w kampanii wyborczej. Teraz jest kampania wyborcza do Europarlamentu, no dobrze, potem kampania wyborcza do polskiego parlamentu. Nie wiem, czy to jest akurat ten czas, ale rzeczywiście szukajmy tego, co łączy i na pewno taka deklaracja ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest, żeby szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. To oczywiste. Jarosław Kalinowski. Tak, no to szukajmy tego, co łączy. Ja uważam jeszcze, wracając do wystąpienia Donalda Tuska, sprawy związane z klimatem, ze środowiskiem, no powinny nas połączyć w imię przyszłości następnych pokoleń. No budowa kolejnego bloku węglowego w Ostrołęce i to tak naprawdę, który będzie napędzany węglem rosyjskim, to jest no, to coś strasznego i póki czas jeszcze można się z tego wycofać. A teraz wrócimy do 4 czerwca. No mamy 30. rocznicę i obrad Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, nie w pełni wolnych, ale które doprowadziły do pierwszego demokratycznego rządu. W pełni wolne były do Senatu, też o tym pamiętać. Nie, dlatego mówię, że nie w pełni wolne, ale doprowadziły do powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego. No, Polska zachwyciła świat i tym okrągłym stołem i wyborami, i efektem tych wyborów. Bezkrwawa rewolucja, no ale tu widzę, że będzie problem, żeby dojść do konsensusu, no bo głośne są środowiska, które uważają, że ten okrągły stół i ten 4 czerwca to coś złego, strasznego, no bo tak naprawdę gdyby się krew polała i gdyby była krwawa rewolucja, to wtedy by było w Polsce dzisiaj dobrze. No nie, naprawdę nie, ale próbujmy. Skoro pan prezydent, przecież wiadomo z jakiego obozu się wywodzący, nie odrzuca takiej propozycji, no to spróbujmy porozmawiać. To może przynajmniej te napięcia związane z tymi datami no będą złagodzone i nawet jeżeli będziemy się różnić, no to po prostu będziemy się różnić, ale nie będziemy wokół tego toczyć wojny. Grzegorz Długi. Ja najbardziej obawiam się dwóch rzeczy. Jedno to jest zawłaszczanie świąt, dat, symboli. I mamy z tym do czynienia od dłuższego czasu w naszym kraju. Pewne święta jedna strona zawłaszcza, inna strona. Czyli to, co kiedyś nas budowało, łączyło, teraz staramy się, aby to używać jeden przeciwko drugiemu. I taką datą też może się stać 4 czerwca, a nie powinien. Ja należę do tego pokolenia, które aktywnie uczestniczyło w tych wydarzeniach. Ja wtedy akurat kończyłem już studia w Australii i pamiętam, że wśród Polaków mieszkających w Sydney mieliśmy gorącą dyskusję na ten temat, czy wejść w to, czy nie wejść. No bo wiedzieliśmy, że to jest nie do końca demokratyczne, że to nie jest to, o co chodzi, ale zwyciężyło jednak spojrzenie takie, że no jak, co lepiej zabrać? 5 zł czy 0? Chcielibyśmy wszyscy 10. No od razu. Lepiej 500 plus. Rozmawiali panowie w klubie o tej sprawie, czy gdyby była taka inicjatywa? To znaczy, u nas w klubie prawdopodobnie, ja nie jestem pewien, ale tak na moje wyczucie, prawdopodobnie większość moich koleżanek i kolegów ma nieco inny pogląd niż ja, chociażby tego, że są młodsi i mają prawo wymagać więcej. Ja jednakowoż uważam, że jest to ważna data. My wtedy przyłączyliśmy się w pełni świadomie do tego, wiedząc, że to jest częściowo demokratyczne, ale to był wyłom w tamie, a potem tama runęła i to było oczywiście, że to jest szansa, aby ta tama runęła. Ja bym chciał, abyśmy nie pozwolili na zawłaszczenie tego czy innych świąt. My doprowadziliśmy do inflacji świąt. Ja nie jestem pewien, czy to w ogóle ma być święto, bo tych świąt mamy tyle, że już się gubię troszeczkę. Ja bym w Sejmie co chwilę jakieś uchwały podejmujemy, by coś tam uczcić. To jest kompletna inflacja tych spraw. W tej chwili już nikt nie wie, jaki rok jest czyim rokiem. Wolałbym, żeby to było jednak rzadsze. Święto ma być wyjątkowe. 4 czerwca był oczywiście wyjątkowy, ale po to, to nie musi być święto państwowe, aby to móc uczcić. My naprawdę powinniśmy szukać tych rzeczy, które nas łączą, nawet jeżeli nie są doskonałe. 4 czerwca nie był doskonały, ale był drogo. No ale może być to na przykład święto decyzji Polaków, dlatego cokolwiek, że głosując tak, a nie inaczej na listę krajową, odrzucając ją, też pokazali, jaki mają stosunek do Jeżeli do możemy spraw, wykorzystać tą datę, aby zakończyć naszą wojnę polsko-polską, podpisuję się dwoma rękami i jestem uściska pana Halickiego, że tak powiem, że szczerze i będzie pan bardzo dobrze. Pan się nie ucieszył w tym momencie. Nawet pana Ryszarda uściska, bo oczywiście się będziemy ściskać, bo chcemy być jedną drużyną. Nawet? Mówię, nie wiem, nawet, czy będzie pan no, ściskał Patryka to... Jakiego, ale ja chciałam oddać Patryka głos teraz. Proszę bardzo. Ja jestem zwolennikiem akurat tego, bo że jak już mówimy jako przedstawiciel nowego pokolenia i to mówię we własnym imieniu, żeby jednak o takich sprawach nie rozmawiać w czasie kampanii wyborczej, bo to nie sprzyja tego, żeby wyciągać wszystkie niuanse, które są jednak ważne dla tego okresu, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby mówić o tym prawdę i prawda jest taka, że z jednej strony rzeczywiście jakby ludzie powiedzieli komunistom idźcie do diabła i to nawet w okręgach wojskowych okazało się, że wygrywali przedstawiciele wtedy Solidarności, ale z drugiej strony mamy to, że mimo, że ludzie powiedzieli idźcie do diabła, to potem wiele osób utrzymywało to stare pacta sum servanta, co jednak ja też chciałbym, żeby było przedmiotem debaty historycznej, a pewnie dzisiaj nie byłoby do tego dobrej atmosfery, dlatego ja chciałbym, żebyśmy o tym okresie mówili szeroko i prawdę, a teraz nie będzie do tego dobrej atmosfery. Ale myślę, że taka właśnie debata nad świętem też mogłaby być okazją do debaty o tym, co się wtedy zdarzyło, jak to było. Jestem sceptyczny, Andrzej Halicki. Proszę bardzo. Skrytykował pan prezydenta mocno. Ale mówiąc wprost, 4 czerwca powinien być przez nas rzeczywiście w sposób godny i wspólny przypominany, obchodzony, no bo przez żelazna kurtyna upadła, a domino zostało uruchomione nad Wisłą. To wielki wkład Polaków w zmiany, które nastąpiły później. Także w wielu innych krajach i nie mówiąc już o upadku Związku Radzieckiego jako hegemona. Więc mamy w tym udział jako Polacy. Powinniśmy być z tego dumni i powinniśmy o tym pamiętać. Powinniśmy to przypominać innym. I konsekwencje również wyciągać z tego, co działo się później, no bo to są te wnioski, o których rozmawialiśmy przed chwilą przy okazji wykładu w Auditorium Maximum. Jeżeli wyzwania są globalne, to ważnym jest, żeby Polska w tych wyzwaniach uczestniczyła w sposób twórczy, z wkładem, który rzeczywiście będzie pozytywny i przez innych doceniany. Jeżeli będziemy się odgradzać od świata, i mówię to o takiej filozofii Jarosława Kaczyńskiego, bo on świata i Europy nie rozumie najwyraźniej, to oczywiście będziemy marnować ten własny potencjał. Potencjał Polaków jest ogromny. Nasze postrzeganie za granicą było wspaniałe. Coś zrobiliśmy w ostatnich 3 latach, że pojawił się znak zapytania. Trzeba to odwrócić. Trzeba znów być na pozytywnej, dobrej drodze budowania i jednocześnie pozytywnych zmian w Europie i odpowiadania na najważniejsze wyzwania. Na pana uwagi, jesteśmy na ścieżce wschodniej. Po co mówić gości? Tym bardziej, że Jarosław Kaczyński był za wejściem Polski do Unii Europejskiej w porównaniu do waszego głównego doradcy Romana Giertycha. W porównaniu do na ten temat proszę sobie obejrzeć rok 91, jeżeli już mówimy o historii. Pierwszy program wyborczy, gdzie Jarosław Kaczyński i ja akurat zmierzyliśmy się osobiście. Paweł Solow, czy prezydent wniesie taką inicjatywę? No, prezydent rzucił hasło i to jest jakby znowuż w konsekwencji takiego ogólnego programu, którego elementy pojawiają się czy to w kwestiach dotyczących konstytucji, czy właśnie obchodów świąt tego typu, jak 4 czerwca. Niewątpliwie to jest data historyczna, też mam osobisty stosunek do tego, bo wtedy pracowałem w Ogólnopolskim Komitecie na Solidarności Wyborczym na ulicy Fredry. Jak rozumiem słowa prezydenta, on przede wszystkim mówił o wysiłku całego narodu. Chodziło o to, że 4 czerwca jest niewątpliwie faktem historycznym. Interpretacja skutków 4 czerwca, tego co było potem, będzie przedmiotem sporów przez wiele lat. Natomiast niewątpliwie dobrze jest, żeby Polacy, większość Polaków, może nie wszyscy, bo to, ale większość Polaków uznała pewną datę za datę graniczną, interpretując później to, co było potem, każdy według swojej wiedzy i swojego uznania. Pan prezydent kładł nacisk przede wszystkim to, co już powiedział pan poseł Czarnecki, że nawet to był akt zbiorowy wszystkich Polaków, którzy odrzucili poprzez głosowanie, odrzucili komunizm. I przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, żeby to było święto nie elit, nie tych, którzy mówią to ja, bo są tacy, którzy mówią to ja to zrobiłem, dzięki mnie to miało miejsce. To miało miejsce dzięki temu, że wszyscy Polacy mieli dosyć komunizmu i po raz kolejny, bo przedtem część z nich uczestniczyła w demonstracjach, w jakichś innych formach oporu, a tym razem w akcie, głosowania, bo nie w pełni demokratycznych wyborów, odrzucili komunizm i każdy Polak, który wtedy głosował przeciw, ma prawo do dumy. Pan prezydent, panie ministrze, pan prezydent będzie czekał na sumę tych różnych głosów, tak? Nie, no tak, no bo jest oczywiste, że sam pan prezydent, to musi być uchwała Sejmu, prawda, w tej sprawie. Mamy rzeczywiście zgoda, okres wyborczy, ale dobrze tą debatę prowadzić, dobrze tą debatę rozpocząć, a później prowadzić i to zainteresowanie również przeciętnych ludzi, Polaków, właśnie tą kwestią pobudzać. I taka myślę jest intencja pana prezydenta. Nasze spotkanie dobiega końca, więc na koniec krótkie pytanie o nauczycieli. Premier Morawiecki zaprasza do udziału w obradach Okrągłego Stołu, pomimo tego odrzucenia ZNP i Federacji Związków Zawodowych. Czy panowie namawialiby nauczycieli, żeby jednak wzięli udział, nie nauczycieli, tylko związki nauczycielskie, żeby wzięli udział w tym spotkaniu? Przypominam, rozpoczynają się matury. Na szczęście niemal bez zakłóceń. Niektórzy nie dostali promocji, bo nie mieli szans na poprawki właśnie z powodu strajku. No ale w większości szkół to przebiega sprawnie. Czemu pani na mnie patrzyła? Bo pan jest pierwszy na liście. Ja akurat z maturę zdałem śpiewająco. Żaden poprawek. Szkoła muzyczna. Więc tak, to myślę, panie doktor, proszę państwa, że tak jak w życiu prywatnym, tak samo w życiu publicznym, lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać. Lepiej usiąść przy tym stole, przedstawić argumenty, jeżeli się je ma, a nie komunikować się za pomocą jakichś inwektyw. Może ataków. Potrzebny jest jakiś dodatkowy system zachęt, żeby usiąść do tego stołu? Ja myślę, że w interesie nauczycieli jest to, żeby związki zawodowe raczyły usiąść do Okrągłego Stołu. O, jak już pan mówi raczyły, to już takie jest znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja rozumiem nauczycieli. Ja popieram to, żeby nauczyciele otrzymali podwyżki, natomiast zupełnie nie rozumiem związków nauczycielskich, które myślę, że trochę instrumentalnie traktują nauczycieli. Już nie mamy więcej i czasu. Chcą raczej gonić króliczka po podwyżki się uzyskać. Tak uważam, że związki powinny usiąść i rozmawiać z rządem o podwyżkach. No właśnie mam wrażenie, że to, co proponuje rząd i premier Morawiecki, to jest takie gonienie króliczka, a nie poważna związki rozmowa. Propozycja prezydenta coś w rodzaju rozszerzonej formuły Rady Dialogu Społecznego uważam, że byłaby wyjściem z tej sytuacji. I w tym kierunku trzeba by zmierzać. Inscenizowany, przygotowany przez stronę rządową spektakl, czyli ten Okrągły Stół, który widzieliśmy, do niczego nie doprowadzi. Grzegorz Długi. Znaczy, ja jestem oczywiście związkowiec, więc uważam, że bez związków nie da się nic załatwić. Wobec tego chciałbym, aby jednak tutaj pan prezydent był bardziej aktywny, aby w sposób, tak powiem, ofensywny podszedł do sprawy. Zgłosił inicjatywę, teraz trzeba pójść za tym. ZNP powiedziało, że na prośbę, na wniosek, wezwanie prezydenta zareaguje. Wobec tego wykorzystajmy to. Bez ZNP, pomimo, że mam cały szereg zastrzeżeń co do sposobu, w jaki strajk przeprowadzono, ale bez ZNP nie da się tego zrobić, więc niestety podjąć to. Wobec tego ZNP powinno być przy tym stole, podobnie jak i Solidarność Nauczycielska. Prezydent podtrzymuje, rozumiem, inicjatywę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podkreślić odpowiedzialność nauczycieli i nieodpowiedzialność jednak jest po stronie rządu. Jednak warto podkreślić to, że teraz mają jakieś podwyżki, a za was nie mieli prawie przez całe wasze ostatnie. Patryk Kijak, Jarosław Kalinowski, Ryszard Czarnecki, Paweł Solo, Grzegorz Długi, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy